ci lay di moy ci saaru ri ñaan ko ñaan ko moy ñaan ko ngi mag jëm bay ci muhammad moy ko israël ne lolu moy ri ñaan dox ci mi araaj nak moy yeek ngi ci fook ci kaw ñaan ngi mag jëm bay ci muhammad boko taxaju bay subhanallahi ci ma ngi ci del ko ba nga xam asraar ñaan ni nabi abdi ci jaamam محمد صلى الله عليه وسلم لا يذكر من المسجد الحرام الى الكعبه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من في جاك جيغل سول لا مو غل سول جاك دي ما ام بن جاك بو غل جيغي بو غل سول ما تي موي جاك جيغا خامي باركنا بار بنن حولو لا دوت دا لا دوت دا فنان لول باري دوخ باري ديخ باري غرب باري مينيت باري ديخ اي داو اي داو لا يي داو دوا inu yo ngi no war tamen ayatina sunu jeman len sunu jeman no war ko def ko inna wala kam ko mu yalla tam mu ay deg de lepp ni wax al basma ay ni deg ni dore te sallallahu alaihi wasallam ci ro xamne day fay ni jeli lañ ko wax na ne ci wo wo xamne sala ba yalla bu yene ka na riñaan bokku mo def ko mo yepp taw ko ngob na ko yepp mo fa jow aw melo ko ni ni ka gi ko yalla ko katra dara nga ni naka nak do ne pe dal mo wat ni dem ci xade ak te gi do jom jom asaman so ay jema yoy ci mal ko te yo ko rom def sa yo tabi mo don mel mel ade fop buñ ko yoyew nam fet mané pura dañ koy tuddé parce que wo xamné yalla dafa da yone yone tay fi nekkon yépp yone bu yalla mo tan yu yone yi pour mo rek mom rek pura mom rek yone ci dawal néna bo gëna kawé bo ko mbam da bax la kaw bo xamné fi ko def tégu dafa faray way tax néna war na tax dox na man ko ma égg baytu muqaddas ma yew ci jaar ba nga fa yone tay dañ yew ko meena jaar bo xefa la yonee dañ ye buram bu ngi ci bi jakk ni la ko jil ba ñaar rakka rak ñaar rakka yo xni la ko fa ko morom fexal be jakk ni lol jibril mo ko defal ko mbolé moy yonee ci yalla yoon won yépp lolé ñoy jëm ci ne ko lu bëgg la ko fay bu ngi le ko ci ne ñaar rakka neena ma genn ñi ñu dal may andi dabul sangara ak dabal so yaw ta borom ni ta ci gëna def gëna bari yu yalla ci sama dal ma te ci nebal ko wala na ni ñu nekk ay tan nga nak la day gën de wax bind bi nga xane moy bi lu bari bo ta dun sangara bi day taw xet dina ñu ci wutul tan nga da baax ena ki bi joge mom dem asaman ba ak ci asaman ak jibril biru bunta ko ya ko ko mu don ni jibril ya ko andal moy mari muhammad ni ne ko yoni ni ko ni le yoni ni ko la taw ni ko ne ko ko mu tan ma fe ko adam ko adam moma teru ñaanal ma aw yu jog ne jibril joge man ci asamanu ñaare ñu agi ñu mën tégo ñe ko ko mu dal mu ne moy mu ne jibril ñe ko ko andal mu ne muhammad ñe ko yëgël nak mu ne jëw def ñe yu bil bil bil ma fekk ba ñaari ñaari doomi tay ndax ya ak isa ñu ko fekk lo ko ci asaman ñaari ñe ñu ñoko téru ñaan ak aw yu ñe ñu yéggu man asamanu ñe tégo jibril ñe ko ko mu dal mu ne man mu ne jibril ya ko andal ina mo lil muhammad ina ko yeddi ko ko ina yeddi yu binu ko be ko yusuf do fi ala yusuf ya kana jokke ni jokka walu sa ko han ni e ma da lol mo ma teru ñana ma aw yu ñen yu yegg man ci asamanu ñentel yu binu binu mun tagul ina ko ko don mo ne ci bi dina ko ko àndal mu ne Mouhamad dina ko yónnee dëkk mu ne yónnee nañu ko nee na ñu ubbil mu ma fekk ba yoon yàlla Idriss moom teew ñaanal aw yiw bu jegeeg man jëm ci asmaan kilomètre di ngi ubbil dina ko ku doon mu ne ci biir dina ko ko àndal mu ne Mouhamad dina yónnee yónnee nañu ko mu ne yónnee nañu ko dina ñu ubbil mu ma fekk ba Haroun ku yaatal na ku teeru ma ñaanal ma aw yi ñu yëg ak man asamaan juróom benneel ñu biir ku biir ñu ne ko koo kom doon ñu ne ko ci biir ñu ne ko koo àndal mu ne Mouhamad ñu ne yónnee na ñu ne yónnee nañu ñu jël nañu fekk ko Moussa Moussa teeru ma ñaanal ma aw yi ñu yëg ak man ci asamaan juróom ñaareel ñu biir ku biir ñu ne ko koo kom doon mu ne ci biir ñu ne ko koo àndal mu ne Mouhamad ñu ne ko yónnee nañu ko mu ne yónnee nañu ñu bind mu fekk ba Ibrahim mu ko wéeru ci baytu maam moom baytu maam moom néeg bu rëy rëy la boo xam ne bi ko juróom-ñaar ci fukki nii malaat ñoo koy dugg ko siyaar léeg la yàlla jàll ku dugg nag benn ci benn yor ngay siyaar loolu ko siyaar abadan génn jàll ko ko yàlla bindee ba tey bis bu ne juróom-ñaar ci fukki nii malaat la dugg ko ko ko yor keneen bi ko dugg kon nag limu malaat yi ak seen limu jàll rek xam na juróom ñaar ci junni par des ko ko yàlla bindee ba tey nañu di ko tënu sa borom mu bokkal sa borom nee na ba ma dem dañu Sidratul Muntaha benn démb la boo xam ne bi mooy mooy xajal diggante aalam lu wi ak aalam suuf bi aalam bi féete suuf ak aalam bi féete kaw démb boobu mooy seen mooy seen xajale waaye ñi jëm féete suuf su ko weesu da ngay seey leer yi ci kaw ñoree la ñu nekk ci kawet bi ñu wàccee bu ñu bu ñu romb nag seeyal boobu nag wala si naa jibril yem nee na démb muur na nga dafa dafa muur ba nga xëy la nga muur muur na ci biir yàlla ma xool xob yee mu ngi toll ni mu ngi toll ni noppi ñay meññet ma ni gam bi leget yombi leget li ñu rëyee nee na meññet ma noonu la mel noonu la toll mais ba nga xamee ne la ko muur muur na nga ba muy kenn mën na xel taaram ba ne kenn mënu kaa misaal du ma yàlla booko nee yàlla wax bi ma la mu ko waxi sa jëkk juróom fukki julli ne moom laa la jox moom laa la yóbbal ba mu waxee yàlla wax ma ba nag mu nekk nag li ma la yóbbal juróom fukki julli nañ koy julli bis bu ne bu dee ko ci nee na ma wàcc ba ma wàccee ba ci ba ci asamaan juróom benn juróom benneel fekk fa Moussa Moussa ne ko dañ la la sa borom jox ne ko juróom fukki julli mu dégg ko jël Moussa ne ko delluwaatal sa borom laaj ca moo yefal saw xeet manuñu loolu àddana ñu juróom fukki julli de maa ne jiitu àddina nekk naa di seetlu naa baan Israël nekk naa leen juróom fukki julli boo ko bàyyee dina sooxe du dina muñu kenn ko def dañu dañu muñu bàyyi jël sa borom ñaan ko moo yefal nee na ma delluwaat ñaan yàlla mu tekkil ma juróom mu des ñeent fukki juróom ma ñëw ci Moussa waxtu Moussa ne ko dellu saw xeet ko àddina dellu ñaan yàlla woyal nee na ma dellu dañu mën a di baaga di diggante Moussa ak yàlla muy wàññi par juróom di wàññi par juróom ba mu des juróom juróomi julli nee ñu ne ko yow Mouhamad juróomi jullee googu dégg ko cër kenn julli bu nekk dogaloo naa juróom fukki julli ab yoolam la ma dogaloo doon ma ci wàññi dara ku julli juróom benn julli bu nekk bu tëree loolu juróom juróom julli juróom fukki laay bind du ma wàññi dina du ma wàññi ci yool bi dara jëf ji laa wàññi waaye yool bi ma ci wàññi dara nee na képp ku def benn muy fukk benn bu yëg mën bi ne ko tàmbale fukki jëm sa kaw koo xam ne kii saw xeet itti woon a itti woon aw yiw bëggoon naa def yiw man manam eggu ca danaa bind yiw bu ca man manam eggee mu bind mu def yiw ma bind ko fukk tàmbale jëm ba jëri juróom-ñaar téeméer koo xam ne kii nag itti woon a lu bon yàlla di man bu jotu kaa def man manam eggu ca wala def kaa bu ja bàyyi lu ma ko bindal bàkkal ma koy bàyyi la mu doon itti woon a bu ko defee ñaawti fa ma bind benn ñaawti nee na loolu la ma wax ba mu wàññee juróom ba des juróom ma wàcci waale loolu ci Moussa mu nekk Moussa nekkal li sa borom def mu ne wàcci gëni loo wax ne li mu wax kay borom bi wax. Moussa nekkal dellu waat na loolu loolu ëpp na demal ñu wàññi ko sama xeetu kàttan mu nekk ma daal baagal dinaa sa ba diggante ak yàlla daal boobu si dina maa jàkkaarlu moom di ko wàññi. Asamaan yooyu nag lan mooy asamaan li nga xam ne moo dëgal loolu mooy fi alquran di wax ne inna zayyana samaa'a dunyaa bi masaabiha rafetaal taarale naa asamaan ba dina jaay laa xam nga amul kenn koo xam ne fi dangay dëggee sa néeg ba def teeraat ba def xatta bi ba nopp ci lampay tekk ca kaw kaw teeraat ba lampay xam nga suuf lay nekk mooy am bi waaye du jël lampay féetale kaw kon ne ku ne inna zayyana samaa'a dunyaa rafetaal naa asamaan addi bi masaabiha ci lamp kon lamp yëpp suuf si asamaan daa dina te jant bi moo nu li dugg ko ci bëccëg baa ngi leer nañ yàlla ne maa ka rafetal ay lamp jant bi moo nuy leeral ci bëccëg bu guddee weer nuy leeral ci ñoo ñëw ñu gis suufi asamaan kenn loolu moo waral gaa ñi doon wax naan seen jilal ñaa kenn mën na bëtti asamaan asamaan kenn mën na jàll ekkuñu si asamaan yaa xaajuñu ko sax asamaan kenn ba tey ekk lépp ngi ci asamaan ci suufi asamaan si jago ji lañ ne ekkuñu ci asamaan loolu mooy li am moo tax kon nag li ñu xay mooy jaww ñi kiim suuf seeg yooyu mu nekk ku am man dem tee mën ko jàlle waaye asamaan kenn mën cee yëpp eggul asamaan jant beeg yépp ci suuf si asamaan loolu nag ci lañu bëree yéene ba defee ne loolu mën la nekk waaye fekk ak asamaan kenn du tax cee bi jibril eggee ku tey dañ koy tëkk dafay ñaan suuf bi bu suuf bi doo jàll diggante asamaan soosa nag suñ diggateeg asamaan si nag benneen bi mu soree moom suñ diggante asamaan yi benneen ba asamaan ñaari ba noonu la soree ba ak juróom-ñaari asamaan ci kaw na moo nag fi yoon dami demoon kenn xamu sori waaye waa tey naa jox na lu Moussa ak kitaab la tawreet yaa naaw def na ko moom tawreet pour dal mu di jóg ci bani israil an li ngir laaya tax su bu jàppe min tuuni wakkile dañ na wakkil si ngir julóoni bul man pour yeta man muy doomi ña nga xam ne amanaa yéen woon na ko ma amul àndam noonu bu sa di ña nga xam ne nit ña ma ak boole waraw noo seen sën jàggaal ko dina woo naka moom loo kaana nekkoon abda di jaam sa borom ne merat sartaatul yàll waxa day naa waxi nan ila bani israil kitaabi tawre lee la tur si dun na ngi ñaari di ngeen yàqa mel abdi ci suuf si marta teeri ñaari yoon wala tan dun na di ngeen kan yëllu màgga màggalu luwan ak màgga màggalu kabir bu rëy rëy rëy ci suuf isa jaa dem di gën a waxtu tulaahuma seen ñaari yàq yooyu digëb bu jëkk ba bu ñëwee waxas naa nu yebal aleykum si seen kaw di baa den ay jaam yoo xee da naa ñoon nooleen moom suñuy jaam bu liba si ñu di borom yi doole sadin bi met danu ko yénne ci ñeen ci yéen fa jaasu ñu noote xilaala diyaar bi kër yëpp rey leen bu kaanate nekk na waxtu wax na di dig ma boona bu ñu yëpp bu mu leen waxee ni ngeen yàq ci suuf si mooy suufu saal dina ko yàq ñaari yoon yàq bu njëkk gën a bu amee dinaa xeetal benn jaam bokk samay jaam ñëw not leen bugal leen mooy yàq bu njëkk mooy ba ñu raye Zakaria yoon te ko yàlla yónnoo ñu wedd ko yemul ci wedd ko ñu farkaray yàlla yónnee bu màgg-màggal buñu wax jaalu ñëw ci bu mu ñëw ci bëccëg ba des toj rey leen yàpp leen ay jaam ba ñu toogee ba am téeméeri at léegi yàlla joxaat leen doole mooy yàlla joxaat leen doole mooy su bara des naa toppanu delloo la bu mu jël alkarat des na dell di delluwaat notaat ginnaaw téeméer at la yàlla yi doole maayaat julit ñi ñu doon notat ba mu des naa mu tëpp ba mu des naa bu mu tëpp leen di am waal ci ay alal bu ba dina ak ci doom bu jaa naa bu mu def leen ak saran nag ak saran di gën a bari na fere ci biir ne leen nag in ahsantum dem rafetal ngeen topp yàlla ahsantum nag rafetal ngeen leen parce que ngir seen bopp fay bi yéen a kay moom seen bugal bi yow wa in asatum den ñaawal ngeen di yàq ci àddina si falaxaa seen seen bopp ngeen yaa ñaawal ndax bugal bi ci yéen lay teguwaat wa isaa jaa ngeen dikkëna waxtu axirati ci gëpp yàq bu yàq ñaari ndax ñaari yàq la woon bu leen bu yàqu ñaari yàqu ñaari bi ñëwee dikku dinaa yebalaat ay samay jaam yoo xam ne ñooy dal seen kaw lie suubu ngir ñu mën a ñaawal bu ñu seen kanam def leen lu bon wala yéen xul wax ñu mën a dugg alama dina jàkk bay bi ko xam ne ñu mën ko rappal sama daxalu nag nañ ko duggee woon ci jëpp rappaloon dañ ko duggee woon aw wala mat ci yàlla benn yoon wala itam bi ngir ñu mën a alak maa alaw ña nga ñoo kawee kaweelu tas bii ren ak alak ca rak yàqal ñaare la mooy ba ñu rayee Yahya ba ñu rayee Yahya yàlla yebalat bu fana sal di benn yëfër bu am doole ñoo rey leen toj bay bi mu xaddas jàppa leen ay jàng mu ne xasaara bokk rab bu aw xay na borom seen borom andeel xamaku mu yërëm leen ci ginnaaw bi ginnaaw yàqu ñaareel bi way naxu tu waaye bu ngeen delluwaat ne ci yàqe mot naa nu delluwaat ci xeetal ay ab saay saay bi la seen kaw rek wa jaanaa def na lu jaxaan na ma jaan na asira mu di aji tëj feek kaatre ngeen yëfëri inna hada alquran naka alquran ji la yaf yi dina jindi di leen di ci yoon ba nga xam ne yee moom yoroo ax moom moo gën a jub ci yoon yi way ba shirk dinay mbégal almumina yàlla allatina kaa di nga xam ne yaamalo na ñu ñëfi asaliat farta ak sunna dina leen bëgg a ne ànna loo mu yal na leen ajran ak fay kabiran bu mag a mag dana xamalit moom alquran ànn na si naka kaa yi nga xam ne laa yuminul gëmuñu bil axirat ci àllaxira dañuy xama ne axdat naa xaroo na nu lahum ñeneen adaaban bugal aliman gu met wa yatxu danay woowa linsaanu nit shari aw ay gis dina ñaan aw ay duaaahu kem ak ñaanam li mil xayr jur yiw nit dina ñaanu ay kem na mu ñaaniw yiw wa kaani neka ne alinsaanu nit ajulan di yàkkam bi waa kon bu yàkkam bi la buy wax buñ koy wax di nga waar ko mu naan na lu bon ñëw wa jaanaa def nanu laylatul qadr wa nahara kutub wa ayatin min ñaari mandarga bi te fele kattanu yàlla ba mahaw naa farlu ayata leeli mandarga guddi ndax ñu ne ni génneen noob leeram wa jaanaa def ayata nahaari mandarga ba cëpp si rafet ndaa ñu gis lumière mu leer nañ daf taxoo ngir ngeen mën a sàkk ñu ba cëpp parce que ngëlee mi rabi bu ngeen mën a wut wërsëg ay taalama ngir mën a xam adale seen li mu at yi ndax nangam yi ba te si ne nga xam nangam weer lay doon wala isaam ngeen mën a xam calcul wàññi wa kulle chayin lépp lu mën a doon fasal naa faram fàcce nanu ko daf si lan ak faram fàcc wa kulle insaanin fépp nit alsam naa taxale na ko taayiro am picëm tuonu xi ci doxam am picëm ci doxam mooy la bu jëf lépp yàlla dafkay ràngal jëf ci doxam woo nu xiñu dina nu ngeen ne la woo ñel ko yowmal xiyaama ci fee jëba kitaaba na téere bu ñu bindee jëfam yëpp ngeen xaw dana dajeg moo man sóora mooy lu ñu wesaare dina ko yëpp bi kàll ci kanama ñu daal fee nga gën a iqra kitaaba jàngal sa téere yow sa rapport yaa koy jàngal sa bopp dafaa doy na bina fikki sa bopp ak yowma tey asibar ngay aji rek ñaa lekkit yow yaay kenn ku ne yaay rekkal sa bopp nga jàngale lay war a la lay war a musal wala nga jàngale lay war a condamné la lay war a tëj ma ni tadaa képp ku gindi bay na maa yax na di xam la fi ci ji kuréel yi la si mbir boppam ku jub xamali boppam rek la defal ab jub ba man daal la ku réer na bañ aw ci yow ni jub bi na maa yax di lu xam ne réer na àndee ci kaw boppam rek boppam la wacce de wala te sum jéddi gàddu waa sëñ ko benn bakkee bu bàkkaar bu gàddu waa bis la oxraa bàkkaaru bakkee na ma ca def benn bakkeen bu gàddu bàkkaara moroma bu maa ku naan nekkul nun yàlla mu àddi bii ne di mbugal kenn ataa na fasal mooy danoo yónni rasul ab yonent bu leen leeralal la war ak li nga xam ne moo aram wa isa arat naa nem na mënanu andu li kadu arat xaretin ak dëkk ak dëkk na bu nu gën a rey alak wàcc ci mbugal amar naa dañu xeeftal motara fii haa sax sax ya am doole waaye motara fii sax sax yi dëkk ba ya am doole su ko fa soxoo ñuy yàq fii haa ci dëkk bi def bu nu rey alak bi njëkk sax sax yoo am doole moom lay xeeftal ñu jubali ba xam nga daal di yàlla yéen ñu xam ne naa xam ne yaa ngi dëkk boo am xaw la wax ko mooy bugal man kana ko nekkana yuri bi dama ci defam al ajil adina rek ko xay defam liggey bu liggey adina la ci nam ajalna lo gawe lo jël fi ha adina man sawlu sop di man nuru ñeel bu nam amana ñu gawe lu neex amana ban ka jox dara way na ci ho bi jam ci allah fe dara tax suma jana to ko dañuy def lo jël ci allah fe jahannama jahannama islaha mu ci at ci ndir ci ma ko man di ko ñu ngagna ma ko wonde ko ñu dax waxe adina rek lay wut manenu ka jeba dina may adina bu ñu neex nak alakhira na jam dara wa man arada ko nam man alakhirata alakhira wa ta'ata mutakhlaha jal alakhira sahyaha jefam ko te mom mu'minu mo te julit wulay ko ñoy dekkane nek na sahyu ci jef bu suuran ci ber ko nam man alakhira da ci dugal ñet sar ku bëgg di ku def do xey al yalla tax ngay def ku bëgg alakhira te mu jëf jëfam nak doxé dox aw doxinam alakhira la nam way doxé aw doxinam nak xol wax ñe ko nama alakhira dox aw doxinam te mu di julli tek ba ci biye ko ko nama alakhira wa sa'a sahya wa sa'a laha sahya wa huwa mu'minun ulaka kana sa'yu mashkura ñoo ñal ci na jëf nek di ñu gëral mom la ñu nangu day fekk nga yéene gën li jëf itam tek di nga def julli ku lan kep ci ñaari kureel yi ñi bëgg adina ñi xey adina tax ñuy def ak ñi xey alakhira tax ñuy def kenn ko ne nu mi dund nañu tebb ulay ji wa ha ulay afni min ataa rabbi samay borom ma kan ne kul hatta rabbi samay borom mahsuran dil ñu téré kenn ku ci nek la nga nam dal man na la ci jox waye ci am ci xel nak moy ci nam allah la adi ci ku ci nek yalla yalla di la dugal allah rabb ko yalla ko jox mu ko nam bo bëgge adina rek yalla dugal ci da jox la adina rek do am allah rabb dara wona me allah rabb yalla jox la allah rabb musal asal ci adina la adina ku ci nek yalla dugal ka defé nga gañ ñaar yoon wala al-akhir mun untur kholal kayfa fadalna nanu gënalé baatu leen ci ñoom ala bari ci kaw leen ci adina lañu ëppanté dara ci adina xol lañu ëppanté ay wërt ci adina wala al-akhir bi ñaan al-akhir akbar mu ëpp dara ja ci dara ci wa ko ci mo gëna mag it na leen gënël ëppanté gi ci adina wërt ak ñu ëppanté dara ci ñi ëppanté ci gal al-akhir gëna mag al-akhir kër yabu yabu ni ñu ëppalenti ci jëjë ñu ko Allah la raw la tan al mu def ma la ay andale yalla ilaha yalla akhara benen yalla bu ko wutal borom mo wa tax mu da ko di nga tok mo mo man di ko ñu ngañ maxulan di ko ñu wacc do tok ko di mali te dañ la xass wa xada digle na atena arab ko sa borom da borom li mu digle moy Allah da mu do ngeen baña jaamu illa iyyahu lu moy mom bu len jaamu ko dul yalla wa di ngeen rafetal bil walide ci ñaari way jubi isa nan ak rafetal yalla limu diglé moy jamm gi dañu ko jamm mom dong bu jamm way jur bu jamm yonan bu jamm malaaka bu jamm seri bu jamm kenn yalla rek ñu jamm rafetal gi nak way jur mo ngi tek yeb def lu rafet topal sey way jur yotti bi dañ fay top li ku bax dañ fay top way jamm bok bok la top topal topal sey way jur moy rafetal len imma yablughanna imma yablughanna dem jotna indaka fi yow ahaduma ken ci ñoom yaal ak ci bara magge imma yablughanna dem jotel jotna ahaduma ken ci ñaari way jul ak bara magge indaka fi yow ngay dund ba magge fekkaleen ñu jotof magge te ngay dund aw kilahuma wala ñoom ñepp ci na magge fekk la ngay dund wala taxul bu wax lahuma ñu ko fumbe ko baat la bo xala bi baatu jeppi la mom lañ wax mbass wala nga ne nga pipitu way ta'affafa yata'affafu ta'affufan moy cipitu bu len cipitu bu len wax mbass la gëna neew ci moy lolu jepp mu ko def ndax man ngaa dem ba léegi mu nekk koo xabatul dara nan laa sonal foofa nag jéppi bu mu fa am ci yow bu fit mu leen ko wax wala tan harfuma bu leen gëdde ñoom ñaari way juri bu leen gëdde mukk bu leen bu leen gëdd waxul lahuma na nga leen wax xaw leen ay wax kareemat ju tedd tedd wax ju ànd ak teggin mooy wax say waajur na nga wax wax ju ànd ak teggin wax fit na nga suufeel lahuma ñi leen janaaha tulli mbagam torate maanaam daraja bu la yàlla mën a jox ci àddina si ab dayo bu la yàlla mën a jox ci àddina si yaa ñaari waajur moom bu ñu ko xam woyafalal sa mbagg ba seen mbagg ne sa mbagg nekk ci suuf mi na rahma ngir nga yërëm ngir yërëm leen na nga ko defee ngir yërëma leen waxul na nga wax ne rab yow sama borom ànd ak loolu lépp na nga boole di leen ñaanal na nga ni sama borom irhamhuma yàlla na nga leen yërëm yéen ñoom sama ñaari waajur yi kama rabbayani ni ki nga xamee yërëmoon nañu ma ba yar ma sa xéramal di gone bu tuuti na ngay xool nañu la féewoon doole nañu la mu doon mandale am na foo xam buñ dafa buñ dafa bàyyoon foofa ngay doxee yàqu abadan yërma de ba ñu amoon ci yow nañ la doon dimbale kay kamte kamte ba nga toll fii bul fàtte loolu mukk na nga ne yàlla yow mi la yow mi nga xay sa doole moom du deñ nga di ëppa doole yàlla na nga leen yërëm ni ñu ma yërëmi woon ba ma dem gu ne ko tuuti borom bi moo sante toppi waay jur sante ñu leen ñaanal rabbukum seen borom aalam moo gën a xam bi maa fii nufusukum li nekk seeni xel yàlla la di gën a xam ci topp ay waajur ak mooy ay waajur yàlla la di gën a xam in takunu dem nekk ngeen saalihin di yiw topp yàlla fay noo naka yàlla day kaane nekk na xooran di jëggalaa ko ngeen awaamire ñeel tuubkat yi ñi dellu ci yàlla yàlla jëggalaa ko na ci ñooñu wa aati na ngay jox dal xurba mbokk ga jeeñaale bi mbokk jigeñaale aqahu aqam ci topp yàlla ci topp ak jokkoo na nga jox xaqam ci topp ak jokkoo wal miskin na nga jox miskin ma aqam ci dimbali wa ibn sabil doxandee mbëkk mooy fi dëkkul na nga jox aqam ci dimbali ko ak gindi wala tubadil bul pasar pasaree nag tabdiran ak pasar pasaree ina mu basir yi naka way pasar pasaree yi kaaroo nekk nañu ixwaanu sayaate di mbokk seytaane yi wakaante nekk na seytaanu seytaane kafuur di weddewaaku li rabbi ci borom dafa bëgg ngay joxaloo waaye bul pasar pasaree may gas bii ndax ñuy pasar pasaree mbokki seytaane lañu ci seytaane dafa weddi borom wa imaatu waridan na anhum ndem du mooyu nga anhum walis ñooñu mu tulli ci bo ñi nga ñaar yi ak ñetti des ak misi ñeeg ñëpp boo leen du mooyoo ibtixaa rahmatin ngir nga sàkku yërmane mi rabbi sa borom tarjuuhaa boo xam ne da nga koy yaakaar waxul na nga wax loomu ñeel leen xaw la ay wax may suural ñi nga xam ne dañu sàkku ndimal say mbokk ak miskin yi ak ñu déew doole ñi nga du mooy ngir joxoo leen dara mais boo leen ñàkkee jox ngir sàkku yërmande yàlla yoo yaakaar maanaa nga xam ne amuloo tey tey man moo ñëwul yow na nga leen wax ju tooy wax ju jàppan na ngeen mu muñal ba beneen ngeen jël si bu soobee yàlla loo man ci aajo naa ko def mooy wax ju rafet na ngeen wax ju rafet dalal seen xel wala taj al bul def yàlla def sa loxo maax lu la tal muy lu ñu joñ ilaa mu ñu xam dox doo jox mukk ci àddina boo def sa loxo mukk ñu joñ sa dox banku rek doo joxe dara ba tax bu ne kon di nga toog ma loo ma di ko ñu yeddal ci àddina yeddal àllal wala taj al bul def yàlla def sa loxo maax lu la tal muy lu ñu joñ ilaa mu ñu xam dox doo joxe mukk banku rek ba tax bu ne kon di nga toog ma loo ma di ko ñu yeddal ci àddina yeddal àllal wala tabsut haabul ka tàllal kulal ba si bépp ak tàllal nag tàllaka yuri ko ba desewoo dara fa saxoon ko di nga toog itam ah maxsuura ndi ko ñàkk amatul dara nekk nekk di miskin kon fi nga dóom yi dal la yàlla wax bul ka bul bank sa loxo bii doo joxe dara dañ la yedd jéppi la àddina ak àllaaka waaye bul ka tàllal yuri ko bu jeex tàkk yi kon di nga toog ñàkk dootu am dara fi nga dóom yi dal la yàlla wax dina rabba ka nag sa borom yëpp tudd mooy tàllal sa wërsëg moo ko yaatalal li may saaw ñeel ko soob bu yax diru mooy xasal wërsëg it ku ko soob ndax innoo na ko mu yàlla kaane nekk na xay beneen bi ku deñ kumpa basiyeen bi mu gisi xam lool bi ambaari si jaamam yi lu nekk rek lamu ko defee xam na ko mu yàlla ab jaam daal kon nay ñaan boroomam rek wala taxtulu mu leen rey awlaadakum seen doom yi di leen suur te duñu dee rey doom yi xasata imlaaqi ngir ragal ñàkk ëllëg mais bu ñu dundee bu ñu màggee doom loolu dundale ba tax nga ngeen di leen rey ndax arab yi noonu lañ daan def ngeen ne jamur bu jigéen gi bu yàggee te ñoom duñu mën def dara di juraat ay doom bu ñu naam ñu leen dundal di leen rey ngir ragal ñàkk ragal ay doom ngir ragal ñàkk nag doom yi dundu yëpp ñu dundoogul ngeen ñoo ci am limitation de naissance du gën a bopp rey leen ngir ragal ñàkk te ñi koy defi ragal ñàkk tax ñu di ko def borom bi ne nax na noonu yàlla nar suqu mu noo leen di wërsëgal ñoom ñi ngeen di rey bu iyaakum ak yéen ñi leen di rey ña ñuy war a rey te duñu am ñu leen dundee yàlla ne ñoom laa jëkk a warul seen dunde sax loolu leen warul yéen nar suqu mu noo leen di wërsëgal ñoom bu iyaakum ak yéen ñi ñi naqat la naka rey bii ngeen leen di rey kaane nekk na xetaan di bàkkaar te biir bu mag a mag ci yàlla wala taxabu bu leen jigéen dinaa njaaloo inna hu naka njaaloo kaane nekk na faasi di ñaaw déef bu bon bu saate bon na tabil aw yoon wala taxulu bu leen rey naf sa bakken la si ba nga xee arama araamal na allahu yàlla illa bil xaq lu moo ci dëkk bu leen rey benn bakken lu moy ko ko dafa rey def lu ko yoon reye mooy illa bil xaq ko man xuuti la koo xee reyef na mas lu man muy ku ñu tooñ waxat jaal naa def nanu sultaanan doole aw lay aw yoon li wàlli ñeel wàll ñeel kilifa kañu rey mu sañ a dem pour taxaw ñu taxawal yoon ci fikare wala yusri bu jox nañ ko pouwaar tey mu fayu pour ñu rey ko karayoom seen bokk ñu rey ko yoon taxawalee nag wala yusri bu mu jéggi daye fi xar li ca rey ga ki rayoon nit fitara ka mu dee wala mu jànka mu dee bu ñu lay yoon rey naka nag moom yow yaaka mi ngoor ñi nga rey mais booy rey bul yàqaati tey bul ëppal mais taxawal ko dakk dakk dakk per dakk per jër ba ngeen muy dee loolu ak ëppal la mais booy rey itam bul yàq ci rey bul jéggi dayu am nga aw yoon nag waaye bul jéggi dayu innahu naka moom kaana nekk na mantoro di ku ñu dimbali wala taxrabu bu leen jigéen maa leen yettim alal jirim bu leen kallaa jigéen illaa bi nit du la nga xam ne si jamono ansar moo gën a rafet mooy di ko ci jox lu mu lekk wala di jéem a takkanal alal ja du mën a nangu nu ko mën a fekkee hatta yabluxa ba mu jot moom jirim ba asuddahu ak màggam jotuwaayu góoram mooy ak dëgëram waaw fu na ngeen matal bi lanxa di ci kóllare dee leen matal kóllare ila lanx di naka kóllare kaane nekk na masuul di lu ñuy laaj ëllëg yàlla di naka laaj ëllëg waaw fu matal leen alkayla mat natt bu ngeen dee jaayante fi ngeen di ci natta lay doon na ngeen matal natta ga isaakiltum ngeen na tag natta ngeen wa si nuuna ngeen peese bil xustaas bil xustaas ci balance ci bascule almustaqim bu jub dileen jël balance bu jub bu boo xëy ne bi dara yàquwu ci ngeen di ci peesee li ngeen di peese daalika loolu day xayru moo gën waasante moo gën rafet taawilan ci taawil ci mucc wala taxukul taxaw maa lay salaka bii maa loo xëy lay salaka jëndi ñeel bii ci loolu amin xam-xam bul wax loo xamul bul def loo xamul del wax lépp looy def nay doon loo xam looy wax nay doon loo xam ina sama naka jégg ga noppi bi ngay dégloo jégg gi ci jégg wala bas rek gis bi ngay gis ci say bët wala poide li nga fas ci sab xol kullu ulaika yooyu yëpp kaane nekk na masuula di ñu laaj anhu ci moom yowmal xeer wala tam sa bil dox wala tam si bul dox fil ardi ci suuf si marahan di rëy rëylu bool dox booy bul dox doxinu bu rëy rëylu ndax innaka naka yow lan tax rexa du tax ma nga mën a xar al arde suuf si nga dox ba daaneel suuf si wala nga màpp suuf si doo ko mën dëngit du tax mu suuf si màpp wala tabluxa te doo jotit aljibaala montagne tuulan ci guddaay signé fi yëkëti mu tëd ndox nga jot montagne ci kaw sama kullu zalika loolu mo wax lepp ndox ci tegi tegi di reey reey lo ak sinkale ku ci kaw kaane nek na tay atan di ñaar fi indara du ko sa borom makruun di ñu sip wala kaane tay ubu ak ñu bindé loolu aw ñaar teefam makruun ñu sip ci sa borom zalika loolu denkaane yi mu la denkaane yi mu wacc ci alquran mi ma bokkal ci lo xamne aw kha wahinaka ilayka jëm ci yow muhammad yoonte bi lay wax lool li muy wax ak mom nak xet yépp lay waxal moy lima la wax ci la bok li nga xassa borom mo la ko wuyu rabbuka sa borom min hikmat ci moy ay waré wala takal ci mu def mukk ma lay andale ak yalla ilaha yalla akhara benen wala gu kenn koy jamu dendel fa yalla fatul khiya wa dexna la sanni fi janam wala fatal kha bu ngeen bi ne ha watul khaf defna la sanni bi jahannama ci jahannama ma do man ngay kuñu yedde mat wori kuñu dakh ko lolay degam yoonte bi lay tekko non rew rawte ci def afa asbaakum ndax daf leena tanne yeen wa mak rabbukum seen borom daf leena tanal bil banina doom yu goor watakhasamu jappe min al malaa'ikati malaa'ikati inaas ne jigen ye doom doom jigen rek indi ba ciati mu ngi amé doom jigen suul ka metu dé yeena ye doom goor yeenam ndax yalla da len tan doom yu goor mom nak mu jël ay doom jigen yeen bañ ndax da ngeen malaaka ay jigen yalla yalla doom yalla innakum naka yeen la taquluna la taquluna yeen li wax xawl ay wax xati bi rek yu reey reey mag mag ngi wax wala qad tarafna dinane alquran jile ci ay misal ak digge ak tepp leral len ci lu bari ye zakaru ngir ñu waru bu ma yi ci lu te doli wu len illa furan lu may ak fagn ñom ñi gëna fagn tek xol ñele xol waxal len law kana don mi nekkon ma am and ak yalla aliyatu aliyatu yalla yalla bu amul benen yalla bu mu and ak mom kama taqulu kom ni ngay tawaxe di fet kon day da taxaw dana tap dañu tap ila hadi al jëm ci borom arash sabil aw yoon bu ñu xexé mom subhanahu sooyal na yalla lu yalla wu ak mom wa ta'ala ta jom bana amma yaqulu li wax jom bana ko lu wax jombel kabir gu mag mag sadu lu ho wala tusadu lu bu ci nekk ni gam tusadu de tabadu wu ñet ndax kamil yi minde pemp bu ne ci bi da fay woro ak kamil yi minde xar ko yi fay wacc ni ak da nor yi bi da fay woro ko ci tenge ay jangi way rek manal ben la tomba yi dañ yu wote ñaare ñi tomba ko ñi tomba ci ya wa ta mune ci sabu ne sa ba lo ñal do da naka selal sama wa asman yi ak ap yi di joom ñaar yep dañu sabbal yalla wal abdu su sangi sabbal yalla o man fi hina la nek ci asman yi su yep ngi sabbal yalla way min say amul dara illa yusabbu lu moy day sabba fi ham bi and ngi sante borom walakin waye nak la tafahuna du ngeen deg tasbihahum sen sabba yi nit man dina xam ci nak sabba comprendre len sabba gañu sabba way amul lu yalla bind te du sabba ndax doomu adama rek la yalla tekko safara dik aljana bi ne ci def asaman te gente def rafiye xeriye lepp kenn ku ne la la yalla dik muy sa dund moy sabba bi fay sabbal sa yo xane bayil rek te la gem wala fala gem yepp kenn du ko lak ci yalla kenn du ko ci ñu ko ajal len nak sabba gi moy sartam dund ko dund ci yalla muy bayi sabba gi di fa jox bu re montage mu dal di xat motax mu ne ñet lu yalla bind mu ngi sabba waye degg ak sab seen sabba do adam na moy bañal sabba yalla bindal ko kon fa naka fa yalla naka bugale walen di bokkal ñu mokku rubu ñok seen man ñu nekk baadina tukki ñu rek nek waye ku ci bayyi nak ko fa sa addi day tukki mom yalla bi jele na inno na ko mu yalla kaane nek na halima di ajila wet fa furan di jegal ko leer gi mu leer moy du gaayu mbugal ni def ci takay moy nek ci jubali bañ ka dal di mbugal yeeram bi moy dellu ci nga xel ak bamu tuub la mu doon def delluwaat ginnaaw mën ngaa yéene bala moo dee